صحیح بخاری کی روایت ہے 5975، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ عزوجل نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا، ومنع انوہات، اور یہ چیز بھی حرام ہے کہ آپ لوگوں سے تو طلب کرتے رہو، کچھ لوگوں کو دو نہ، مطالبات کرتے رہنا اور دوسروں کے مطالبات پورے نہ کرنا، اللہ عز و جلال نے اس کو حرام قرار دے دیا. وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرو، یہ حرام ہے. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلْ وَقَالْ، اور اللہ عز و جلال نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ تم قیل و قال پہ وقت ضائع کر دو، بیٹھے ہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بات کا، اور بات جاری ہے، ادھر کی بات ادھر کی بات، قیل و قال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی. وَكَسْرَتِ السُّؤَال، دین کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا بہت پسندیدہ ہے، لیکن جدال اور ماحول کو خراب کرنا، اس کے لیے کثرت سوال یہ ناپسندیدہ ہے. وإضاعت المال، اسی طرح مال کو ضائع کرنا، یہ بھی اللہ عزوجل کو بہت ناپسند ہے.